Radio. Kort op content marketing. De interessantste online domeinen worden vaak niet gestart door grote bedrijven of uitgevers. En die beginnen vaak op zolderkamers. Zo ook Girls Love to Run van Francine Regelink en Fieke Knuppen. Ze begonnen in 2011 een blog over hardlopen in aanloop van de marathon van New York die ze gingen lopen. En dat blog is inmiddels uitgegroeid tot het grootste blog voor sportieve vrouwen en over hardlopen in Nederland. En ze hebben inmiddels succesvol samengewerkt met grote merken als Nike en Bijenkorf. Nu, we hebben allemaal een droom, een hobby en een zolderkamer. Dus we gaan vragen aan Francine en Fieke hoe je nou je hobby en je passie uitbouwt tot een bedrijf. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bouw je nou een hobby uit tot een bedrijf? De passie die je hebt overbrengen op anderen. Consistent zijn en gewoon de energie erin stoppen die je eruit wil krijgen. Want jullie hebben nu in anderhalf jaar 25.000 unieke bezoekers per maand. Is dat genoeg om van te leven? Wel om van in ieder geval leuk bij te verdienen, zeg maar. Ja, soms gewone banen. Dus dat is wel... Ja. Wat is nu je droom het aankomende jaar? Wat ga je nu doen? Dit zo ver mogelijk uitbouwen tot eigenlijk... We willen het liefst naar de 10.000 likes op Facebook toe. Ja. Binnen dit jaar, we zitten nu op een kwart. Ja. En dat moet gewoon uit te bouwen zijn. En die lezers moeten, of het lezersaantal mag nog wat omhoog. En dat willen we gaan doen door meer manieren van content te gaan produceren. Dus we willen gaan videoblogs gaan maken. Mm-hmm. We willen podcasts gaan uitbrengen waarin we muziek, de meiden begeleiden met muziek op hun headsets tijdens het hardlopen. Grappig. En dat wij er doorheen praten. Ja. We willen nu ook marathon lopen en daar hopen we ook sponsors voor te vinden. Dus mensen die ons daarheen sturen. Bijvoorbeeld ING, daar zijn we nog naar op zoek. Heren ING? ING, want dat is de hoofdsponsor van de New York Marathon. Ja. Ja. Dus, en dat willen wij ook heel graag. Want daarop is het blog toen de tijd ook gebaseerd. We gaan de New York Marathon lopen, we gaan kijken hoe we daar komen. En we zullen vast wel tegen meer dingen aanlopen waar meer meisjes zoiets hebben. Ja. En die mediakanalen die je dan wil gaan starten, die wil je ook gesponsord krijgen? Zoals podcasting en... Ja. Dat zou mooi zijn. En ook als het merken zijn die bij ons passen, dan is dat ook nog wel eens, dan is het ook gewoon leuk. Dan is het van toegevoegde waarde en dan kunnen zij ons helpen om dat te uitbouwen. Maar het is daarin wel heel belangrijk om te laten zien dat het werkt. Dus wat wij doen is, we doen het gewoon. En dan laten we dat vervolgens, hebben we een case die we kunnen laten zien. Is dat de sleutel? Ja. Is dat de manier hoe je het moet doen? Ja, want je moet toch eerst laten zien dat je het kan. Ja. En dan word je interessant. Ik denk dat merken, als ze het zien, dat ze zeggen, oh kijk, die meiden doen dat. Daar wil ik eigenlijk best wel mee in helpen. Ik wil daarin faciliteren. Nu ga ik kijken naar een manier die bij ze past. Ja. En hoe ze daarbij kan helpen. Nou, en dat is voor ons andersom. Wij denken, oké, wat hebben we aan dat merk? Daar zoeken wij dan weer naar. Ja. Dus dat is je advies eigenlijk ook aan iedereen met een hobby en met een droom en een zolderkamer. Gewoon doen. Gewoon doen. Ja, dat is het echt. Ja, en gewoon er ook in geloven. Want kijk, wij hadden makkelijk toen we de eerste maand nog niet zoveel bezoekers hadden, behalve onze vrienden en familie, kunnen stoppen van nou, weet je. Ja. Maar juist omdat we door bleven gaan, ze wisten gewoon dat er iedere dag iets nieuws op stond op ons blog, bleven ze terugkomen en hoorden steeds meer mensen van wat we aan het doen waren. Ja, precies. Dank jullie wel. Succes. We gaan het volgen. Dank je wel. Doeg. Goeie. Doeg.